Radio. Kort op content marketing. De wereld is groter dan Nederland en dat geldt zeker voor media. Dus daarom zullen we op 180 SEC vaak over de grenzen kijken naar wat er daar gebeurt. Lopke Heijzen is creatief directeur van Label uit Arnhem en zij was onlangs op het International Content Marketing Summit 2012 in Londen. En we gaan haar vragen naar de drie inspirerendste cases die ze daar gezien heeft. Lopke, hoi! Hi. We gaan drie cases horen die jij gezien hebt in Londen. We gaan direct van start met case 1. Ik geef je 1 minuut per case. Okay. Daarvoor heb ik mijn robotvriend bij me. Dus case 1, ga je gang. Nou, case 1, Stylist. Dat is een magazine, vrouwenmagazine, gratis in de metro, wekelijks. Zeer succesvol. Hoofdredacteur Lisa Smonsarski is ook editor van het jaar geweest. En ik vond het heel inspirerend, omdat zij vooral een paar keer per jaar specials maken. En die vond ik heel leuk, zoals de Art Special, waarin ze eigenlijk het werk dat een redactie doet in een galerie hebben gedaan. En het publiek kon dan kijken wat ze zo al de hele dag doen. Dus eigenlijk ons werk in een als kunst. Nou, dat vond ik heel gaaf. Ze heeft 5 regels voor het uitgeven. Zoek continu interactie met je lezers op. Ze hebben ook een keer een special gedaan met user-generated content. Dus alle lezers hebben alle pagina's gemaakt. Het was heel ingewikkeld en heel veel werk, maar heel leuk. Andere regels. Zoek in elke uitgave je grenzen op. Maak specials rondom een thema of event. Ze hebben bijvoorbeeld met de Olympics een layer special gemaakt. Blippar heet dat in Engeland. Met een bewegende cover. Nou, andere regel. Werk samen met veel creatieven en rust nooit op je lauweren. Ook al heb je succes bereikt, maak het altijd weer beter. Dus voor mij een heel inspirerend voorbeeld. Oh, dat was net binnen net gelukt binnen 1 minuut. Case 2. Ja, case 2 is eigenlijk het bekende Little White Lies. Hier is ook een YouTube-filmpje van de Black Swan Issue. Het is een gevestigd filmmagazine voor echt filmliefhebbers. Zij willen eigenlijk zorgen dat mensen die van film houden nog meer van film gaan houden. Wat ik interessant vond aan deze case is dat zij ook veel met user-generated content doen. Ze hebben bijvoorbeeld een keer een blad helemaal gewijd aan animatiefiguren van klei. Konden lezers insturen. Heel erg leuk. Maar ze hebben ook nu een app. Ze zijn eigenlijk bezig met, dan moet ik heel even spieken, door gebruik van technologie meer gepersonaliseerde content te creëren. En in de app kunnen mensen ook zien welke films ze draaien. Is allemaal geolocatie-based. En Stella Artois heeft die app geadopteerd. Dus eigenlijk is dit creativiteit die door een merk wordt overgenomen. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Want dat betekent dat merken ook best wel openstaan voor grenzen opzoeken en goede concepten, zonder dat het vanuit het merk bedacht is. Case 3 is Delayed Gratification, Slow Journalism. Is een kwartaalmagazine, bestaat nu 2 jaar, geloof ik. En zij zeggen van, nou, als we niet de eerste kunnen zijn met nieuws, als print ben je namelijk gewoon voor nieuws en activiteit altijd te laat, dan zijn we gewoon de laatste. Dus kwartaalmagazine, heel veel gebruik van infographics en heel veel gebruik van illustraties. Covers zijn altijd geïllustreerd. En bijna heel veel nieuws wordt met achtergrond met infographics. Dit is 50 Shades of Grey, het boek helemaal uitgeplozen op hoeveel seks op elke pagina staat. Heel grappig. Heet ook de 50 Shades Pornographic in plaats van infographic. Eigenlijk is hun lijfspreuk gejat van de bedenker van Six Feet Under. Fuck the average viewer. Gewoon doen, een niche opzoeken en doen waar je goed in bent. En dan een super concept neerzetten. Nou, iets wat ik ook heel graag zou willen, maar dus... Ik vond het alle drie heel inspirerende cases. En alle drie binnen 3 minuten. Nou. Volgens mij, we hebben nog 2 seconden over zelfs. Okay. Dankjewel voor deze cases. Graag gedaan. Hopelijk tot de volgende keer. Ja, wie weet.